Așa te vei simți în 27 noiembrie la Sala Polivalentă. Ți-am pregătit o mega producție aniversară Voltaj, cu invitat surpriză și cu o energie ca la 20 de ani. Lansăm și album nou, așa că vino să sărbătorești alături de noi primii 20 de ani. Bilete găsești pe Ia Bilet, BLT, Bilete și MyTicket.ro. Un concert prezentat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, USR Plus își anunță sprijinul pentru Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale. La jurnal aflăm cum au votat românii în primul tur. Începem ca de obicei cu prognoza meteo. Astăzi scad ușor temperaturile în toată țara, ajung la normalul perioadei în vest și nord-vest, dar vor continua să caracterizeze o vreme caldă în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 grade în Maramureș, estul Transilvaniei și zona de deal a Crișanei și 21 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Biroul Electoral Central anunță primele rezultate parțiale oficiale după numărarea aproape 96% din voturi și, potrivit acestor date, Klaus Iohannis intră detașat în turul al doilea cu 36,91% din voturi. Contracandidată îi va fi Viorica Dăncilă, care a obținut 23,45% din sufragii. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Dan Barna se clasează pe locul al treilea cu aproape 10%, mai puțin decât lidera PSD, și la 12 ore după ce și-a recunoscut înfrângerea, candidatul Alianței USR Plus și-a anunțat susținerea în turul 2 pentru primul clasat. Îi ascultăm pe rând pe Dacian Cioloș și Dan Barna. Susținerea noastră va merge spre Klaus Iohannis. Sper să avem ocazia în perioada următoare să avem o discuție cu domnul Klaus Iohannis pentru a ne asigura că proiectul politic pe care dânsul susține e aliniat cu principalele obiective pe care le avem. Nu, în acest moment categoric nu, pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat. Nu se pune problema să putem acorda vreodată sprijin sau vot doamnei Dăncilă sau PSD. Vom recomanda și voi recomanda susținerea tolor mei să-l susțină pe Klaus Iohannis. Cum explică Dan Barna că a luat mai puține voturi decât a obținut formațiunea pe care o conduce la alegerile europarlamentare? Dar de la primele sondaje era foarte clar că o parte din cei care vor o Românie modernizată optau totuși pentru președintele Iohannis. A fost o pondere în votul acela de la europarlamentare. Era o parte de susținători ai președintelui Iohannis care au votat cu Alianța USR Plus pentru că vor un partid mai dinamic și mai viu decât PNL-ul. Or, nu consider că am pierdut acele voturi pentru că acele voturi nu au fost niciodată la mine sau la Alianță în sensul unui candidat diferit de președintele actual, pentru că președintele actual are acest avantaj al prezenței în funcție, al performanței și al modului poate mai bun de comunicare pe care l-au avut pe moțiunea de cenzură. Revenind la rezultatele alegerilor de ieri din primul tur al prezidențialelor, în mod istoric considerate fiefuri social-democrate, aproape toate județele din Moldova au fost câștigate de președintele în exercițiu. În județele în care PSD câștiga pe vremuri fără probleme, precum Vaslui și Vrancea, s-a votat acum în favoarea candidatului liberal. Viorica Dăncilă a câștigat doar într-un județ din Moldova. Cu detalii, Silvia Kraus. În Botoșani, singurul județ roșu din Moldova, candidatul PSD a obținut 34,22% dintre voturi, urmat de actualul președinte Klaus Iohannis cu 31%. În restul județelor, Klaus Iohannis a câștigat detașat. Este vorba despre Vaslui, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava și Iași. Cel mai mare scor al candidatului PNL în primul tur la prezidențiale a fost obținut în Vrancea. 40,74% dintre vrâncenii prezenți la urne au pus ștampila pe Klaus Iohannis și doar 28% pe Viorica Dăncilă, un scor apropiat l-a obținut actualul președinte al României și în Suceava. Candidatul PNL a obținut peste 36% în județele Neamț și Iași și peste 37% în județul Bacău. Cel mai strâns scor între cei doi candidați s-a înregistrat în județul Vaslui, unde Klaus Iohannis a obținut 33,03%, iar Viorica Dăncilă 32,11%. În majoritatea județelor din Moldova, candidatul clasat pe locul al treilea în primul tur de scrutin a fost cel al USR-ului Dan Barna. Cel mai mare scor l-a obținut la Iași, respectiv 17,13%. Silvia Kraus, Europa FM. Viorica Dăncilă a rămas preferata oltenilor din trei județe ale regiunii, dar în mai multe zone din țară s-au înregistrat anomalii în modul de a vota. Transmit corespondenții Europa FM. În Craiova, alegerile au fost câștigate de Klaus Iohannis, fiind votat de 32,5% dintre cei prezenți la urne. El este urmat de Viorica Dăncilă cu 24,38%, iar Dan Barna a fost ales de peste 18% dintre craioveni. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Klaus Iohannis a depășit-o pe Viorica Dăncilă cu aproximativ 5% în Hunedoara. Niciodată din 1990 și până în prezent în județ nu a câștigat alt candidat decât cel al stângii. Este o premieră pentru județ, Iohannis obținând puțin peste 34%. În reședința de județ Deva, acesta a câștigat toate secțiile de votare, dar a învins și în 11 localități care au primar PSD. Excepție face însă Valea Jiului, unde actualul președinte a pierdut în toate localitățile. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Deși statisticile arată că în Telorman locuiesc doar 18 etnici maghiari, un număr de 433 de voturi au mers către Kelemen Hunor, candidatul UDMR la prezidențiale. Fenomenul este unul repetitiv în condițiile în care la alegerile europarlamentare din acest an, aceiași 18 maghiari au trimis către UDMR 669 de voturi. Explicația fenomenului ține cel mai probabil de unele aranjamente politice. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. La Sibiu, Viorica Dăncilă a obținut aproape 10% din numărul total de alegători. Doar în Harghita și Covasna, Dăncilă a mai obținut un scor mai mic de 10%. Klaus Iohannis a câștigat detașat primul tur în județul Sibiu cu un procent de peste 65%. În localitatea Racovița, Gura Râului și Orlat, Iohannis a înregistrat un scor record de peste 80%. Pe locul 2 s-a aflat tot un sibian, candidatul USR Dan Barna. Acesta a primit însă doar 11% din totalul voturilor valabil exprimate. Lidia Bădilă, Europa FM. Per total, Klaus Iohannis a câștigat alegerile în 29 de județe plus Bucureștiul, în timp ce Viorica Dăncilă se află pe prima poziție în 10 județe. Kelemen Hunor conduce detașat în Harghita și Covasna, iar Dan Barna nu este pe prima poziție în niciun județ, dar are scoruri bune în București. În capitală, pe primul loc în toate sectoarele a fost Iohannis, iar Barna s-a clasat pe 2 în 5 din 6 sectoare. Viorica Dăncilă s-a clasat a doua doar în sectorul 5. După rezultatele scrutinului de ieri, Alianța Un Om s-a destrămat. Alianța electorală dintre ALDE și Pro-România a avut un singur obiectiv, susținerea lui Mircea Diaconu pentru funcția supremă în stat. Protocolul parafat de Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta data din luna august. Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian. Alianța noastră electorală cu Pro-România s-a încheiat. Fiecare partid pornește pe drumul său o colaborare care poartă în dicționar numele de alianță. Sigur că în Parlament putem vota lege împreună, am votat și lege în unanimitate, dar în ceea ce privește formalizarea printr-o înțelegere care să aibă un obiectiv comun, această înțelegere se încheie. Deci obiectivul comun a fost Mircea Diaconu și altul. Da. Și în urmă cu puțin timp, liderul Pro-România, Victor Ponta, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că în turul 2 recomandă susținătorilor să voteze, citez, cum cred ei că e mai bine. Asta dacă vor vota. Victor Ponta ține să specifice că nu se simte reprezentat nici de Klaus Iohannis, nici de Viorica Dăncilă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Și spaniolii au ieșit ieri la vot. Partidul Muncitorilor Socialiști, formațiunea aflată la guvernare în Spania, a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare anticipate. Totuși, partidul premierului Pedro Sánchez nu va avea o majoritate în legislativ. Extremiștii de dreapta și-au dublat mandatele. Ne spune mai multe Mihai Bucureșteanu. Partidul Socialist a obținut 120 de locuri în Parlament. Partidul Popular este pe locul 2 cu 88 de mandate, potrivit rezultatelor parțiale. Formațiunea de extremă dreapta Vox a devenit a treia forță politică a țării cu 52 de mandate. Cifrele au indicat un impas legislativ, nici partidele de stânga și nici cele de dreapta nereușind să obțină o majoritate în Parlamentul spaniol. Și participarea cu responsabilitate și generozitate pentru a desbloquea la situația politică. Prim-ministrul în funcție Pedro Sánchez și liderul Partidului Muncitorilor Socialiști a făcut un apel la toate formațiunile politice să ajute la scoaterea țării din blocajul politic. Fără a detalia, Pedro Sánchez a spus că apelul său la cooperare se îndreaptă spre toate partidele, cu excepția celor care incită la ură. Alegerile de duminică au fost al patrulea scrutin parlamentar organizat în ultimii 4 ani și al doilea din acest an. Și mergem acum în America de Sud, în Bolivia, sute de oameni. oameni au sărbătorit în stradă demisia președintelui Evo Morales. După 14 ani la conducerea țării și acuzat de fraudă electorală la cel mai recent scrutin, acesta a fost nevoit să renunțe la funcție în urma unor ample proteste. În paralel cu manifestările de bucurie, însă în mai multe orașe din Bolivia au avut loc și violențe. Au fost parte și incendiate case aparținând fostului lider bolivian și apropiaților acestuia. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Incendii și jafuri au avut loc mai ales în cartiere din capitala La Paz, precum și în orașul El Alto, unul dintre bastioanele politice ale fostului președinte Evo Morales. Pe de altă parte, potrivit primăriei din capitala Boliviei, mai multe autobuze ale Serviciului Municipal de Transport au fost incendiate de oameni mobilizați de parlamentari din partidul lui Evo Morales. De altfel, fostul lider bolivian, forțat să-și dea demisia, a acuzat că a fost înlăturat cu violență și a vorbit despre o lovitură de stat. Evo Morales a fost primul președinte indigen al Boliviei și a ocupat această funcție timp de 14 ani. La alegerile din octombrie a câștigat un al patrulea mandat, dar a fost acuzat de fraudă electorală și mii de oameni au ieșit în stradă să-i ceară demisia. În 3 săptămâni de proteste, 3 oameni au murit și alți peste 350 au fost răniți. Evo Morales a fost în cele din urmă abandonat de poliție și de armată. Un raport al Organizației Statelor Americane a avertizat cu privire la grave nereguli la alegerile generale din Bolivia. Cu puțin înainte de a renunța la funcție, Evo Morales spunea că e dispus să organizeze o nouă rundă de alegeri. Vestea demisiei sale a fost întâmpinată cu bucurie în stradă. Ministrul mexican de externe a spus că 20 de membri ai guvernului și ai parlamentului bolivian au fost primiți în ambasada din La Paz, iar Mexicul i-a oferit azil și președintelui demisionar Evo Morales. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Constantin Budescu crede că sprijinul publicului va fi esențial la meciul cu Suedia, decisiv în cursa pentru calificarea la Euro 2020. Revenit după un an la națională, mijlocașul Astrei se așteaptă la o atmosferă extraordinară și spune că întotdeauna i-a plăcut să joace cu multă lume pe stadion. Meciul de vineri se va disputa cu casa închisă, în tribunele Arenei Naționale sunt așteptați 50.000 de suporteri, dintre care 10.000 vor fi copii care beneficiază de acces gratuit. Amintim, România este obligată să câștige în fața Suediei și trebuie să obțină apoi măcar un egal în Spania la 18 noiembrie, în ultima etapă a preliminariilor. Tricolorii s-au reunit ieri sub comanda selecționerului Cosmin Contra, care nu va putea conta pe Florin Andone. Atacantul lui Galatasaray s-a accidentat sâmbătă la genunchi și, potrivit Federației Române de Fotbal, va fi indisponibil cel puțin 2 luni. Dinamo a blocat liderul CFR Cluj 0-0 aseară în Ștefan cel Mare în etapa a 16-a a Ligii 1. Albroșii au avut cea mai mare ocazie în finalul primei reprize, când Arlauschi s-a respins în bară lovitura de cap a lui Moldovean. CFR Cluj rămâne fără victorie în ultimele 6 deplasări, dar păstrează 2 puncte avans față de viitorul în fruntea clasamentului. Dinamo este la 5 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Gazmetan Mediaș, care s-a impus ieri cu 1-0 pe terenul lui Șep și Sfântu Gheorghe. FC Liverpool a învins-o cu 3-1 pe Manchester City și s-a desprins la 9 puncte de rivală în cursa pentru titlu. Derbiul a început abrupt, Fabinho a prins un șut fabulos în minutul 6, iar Salah a înscris pe contraatac și a făcut 2-0 încă din minutul 13. De menționat că City l-a avut în poartă pe Bravo, iar centrul defensivei a fost improvizat cu mijlocașul Fernandinho. Mane a dus scorul la 3-0 în debutul reprizei secunde, iar City a reușit să marcheze doar golul de onoare în minutul 78 prin Bernardo Silva. Liverpool are acum 8 puncte avans în Premier League și este urmată de Leicester și Chelsea, City fiind a patra. SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București au suferit înfrângeri în Liga Campionilor la handbal feminin. Vâlcencele au pierdut în deplasare la echipa germană Bietigheim 28-31 și sunt la al 4-lea eșec consecutiv, însă păstrează șanse de calificare de pe locul al 3-lea, fiind avantajate de rezultatele directe cu nemțoaicele, singurele pe care le-au învins. CSM București a pierdut acasă 21-25 cu Team Esbjerg din Danemarca. Revenită recent după accidentare, Cristina Neagu a mai înscris 3 goluri. CSM are deja asigurată calificarea, dar a coborât pe locul al 2-lea și va juca în ultima etapă în deplasare la Rostov Don. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici, iar acum Moise Guran invită România în direct la Europa FM. Și la o analiză pe care dumneavoastră să o faceți a votului de ieri, de peste tot, și din țară, și din diaspora, scorurile le știți, o să vi le mai repet și eu. Hai să vedem. De ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Imediat începem. Bucură-te de plăcerea de a conduce indiferent de anotimp și nu lăsa iarna să te ia prin surprindere. Vino acum în showroom-urile Ford și descoperă ofertele noastre promoționale. Echipează-ți mașina Ford cu un set nou de roți complete de iarnă ce include senzorul de monitorizare a presiunii în anvelope și bucură-te de vremea de afară. Preț de la 712 lei pe bucată cu TVA inclus pentru Ford EcoSport. Ofertă valabilă până la data de 31 decembrie 2019 în limita stocului disponibil la dealerii participanți. Detalii pe Ford.ro. Atunci când stresul te doboară, ești obosit și nu-i prima oară, cu Maximat poți să-ți revii de-ndată, ai doza zilnică recomandată.